از کجا رفتی منصوری؟ برگشتش هم از همونجا بابا جون یا یا یا یا خود چارگان منصوری داره دیگه تو بله چوشن منصوری داره دیگه خود بدون زحمت میاد تو جاده دار بعد از درآمده Thank you. اشاره میشه بزنیم چیشو بدیم الان زدیم ها بعد این اول باز زد بعد اون زد Thank you. دست سیزی رحمت.